صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله حالimiz mola mahşerde cümle alem düşer derde halimiz mola mahşerde cümle alem düşer derde o dar günde seni nerede bulalım ya Resulallah o dar günde seni nerede bulalım ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Sana geldim yas içinde bu gönlüm kirpas içinde Sana geldim yas içinde bu gönlüm kirpas içinde Hep gönlüm iflas içinde olayım ya Resulallah Hep gönlüm iflas içinde olayım ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Miskin Ahmet seni ister lütfeyle cemalin göster Miskin Ahmet seni ister lütfeyle cemalin göster Cennette cemalin bizler görelim ya Resulallah Cennette cemalin bizler görelim ya Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah